الله الرحمن الرحيم ندازان بارس تاسو اوریدل چې د غشان کلمات بوئی بعض علماء لکلی چې صحیح حدیث د مسلم شریف کی د عمر رضی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما حدیث راغلے اغد دی خبر دلیل لے چدا سے اذان بوئی لکا امام نوی رحم اللہ سمئے قرآن حدیث کی دا سے الفاظ بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وئی اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر کلک المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر وئی دو دلیل ذکر کر بیو صاحب فقال احدكم الله اكبر الله اكبر نتاسو کوری جن کن دا اذان الله الله اكبر وی ثم قال اشهد ان لا اله الا الله او بیا موزن اشهد ان لا اله الا الله وی قال اشهد ان لا اله الا الله نداوری جن کن اشهد ان لا اله الا الله وی ثم قال اشهد ان محمد رسول الله او بیاوئی اشهد ان محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال اشهد ان محمد رسول الله داوری جنکم داسوئی ثم قال هيا للصلاة قال لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال هيا للصلاة قال لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال الله اكبر الله اكبر وراخر کی دعا اللہ اکبر پر یو ساتل او لا او جن اللہ اکبر اللہ اکبر ثم قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله من قلبه دخل الجنه نو کدی ترتیب د اذان دا ذکر مسلم شریف کیم راغلے باب ما جا فی ادخال الاصبع فی الاذن عند الاذان باب دیکھو بیان دی کی چراغلی دی دنکول دا گوتی پا غبونو کی پا وقت اذان کی و بیہی قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان الثوري عن عون بن ابي جحيفة عن ابيه رضي الله عنه قال بسم الله رايت بلالا ما تتلو بلال رضي الله عنه يؤذن اذان طول ويدور ایو خواب الخائم اخبر بیولو فحیال السلاحیال الفلاکی ویوتد عفاہ هاہنا وهاہنا او تابی کول اخبلق لدی پلاو دی پلاو نگسو کی طرف اولا وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ أَرْضَاهُ بُتُ شَرُنَا فَغُبُنُكِمُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ أَرْضَى اللَّهُ حَبِيبُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُخِيمَكِ وَإِذَا فَارَاكِ سَرَحِ مَوَاقِ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فی قبت اللہ حمراء فیوحی مکن غاغی جفات سروا اوراہ کان من عدم فی گمان کن چیلی دی جداد سرمن نواب داد سرمن اوراہ وزنہ فخرج بلال روت بلال لدی اللہ مدازان نقص بینے دین دا اللہ دا حبیب مخطے روڑا بلعن ازا تیرم ساوی داوی پسر چوس بنائی اپزمک اوٹھم بلا دسو ترے لپا سوہ لائے وقال بالعنزة فركزها بالبطحاء ويكم بلغا فبطحان مكيكي دا مکی مکرمی کی خورده دیتا ابتحم وی بطحام ورط وی او دیتا محصب وی پچر لی دیها منسکره دا اللہ حبیب دیتا یمر بینے دیہی الکلبو او تیری دل بداغی مخ تسپیر والحمار و خر اید دی سترین آفا لکن کی میدان نسپی و خرون تیری دل و علیه حلت حمراو او دا اللہ حبیب یو سر جوڑا چولی و دا خالص سر و کدی کسری سری لکی علماء لکری پا دے کے سرے سرے لکھیرے وے آداد امن دمالی تو کپڑا دے کے تور تو سرے سرے لکھیرے سرد تورنا اوچا چرے جدا خالص سروان دا قول نما او درسن دے گردول اباد وے جدت صحابی وے جدا سرد جوڑا نگر صحابی کی فتو کو پسرو آلی سرا وغد آل لسان منے نو ادا حقیقی سراو کتون کی نور روایاتو کی دسری جوڑینا من راغمینا دیو جنو لمعاو دباد روایاتو دو جن داویلی دیچدا خالتا سرنوا امام ابو عیسیٰ کانین ضرو اے راوی و عیسیٰ و اتبید رضور ملا بریق ساقی اغسطن پڑک دپندود نبی کریم علیہ الصلاة والسلام تا قال سفیان سفیان رحم اللہ و نراہو حبرتن گمان کو منکدی چدا جوڑا حبرتن دادی امن نبو کس مراتل مالکو کپنا دادا غینوا امام ابو عیسیٰ و عزیز دادی جحیفا حدیث حسن صحیح وعليه الامر عند اهل العلم وقد امن لكنيز العلماء يستحبون عبيد حضر مستحب ان يدخل المؤذن اصبعين توزنت المؤذن داخل بوتي في اذنيه فغضنك في لدان فقدازان كي دير بوتي ورزنك دوارا گت دے وردن کی اگر کدی گت وردن پورو کی فائدر آئے او دعوی دیس راواز تیجی او دیکھ یو حدیث راول ایلی سندن ضعیف دین دار دا غزن کی بوتی ورکول دا و نخد دا موزن چیسو کی لگی نو گوری آغا پول دے آواز ناوری نغل و پسر لگی چی دے باموئی او دین ایک تعین دا گتو ندر آغل ایچی کم گتا بدنکے امام ووی دینت مصبح گتا مراد دا اے تعین دے راغلی جا کما گتے پا غب کے دننا کلوا و امام نوری و ایدام نسوا سا گتے شما صدحا ورتوائی آدلی کی ذکر دا گتے دے مراد تدا بی سرنوی اویلی دی باگ اہل علم و فی لقامت ایزن تا اقامت کیم غبو کی گتے والکیت فرس بائی فیوزنی اولا قول دے ماموزائی رحمہ اللہ و دی بانی دو سنت و نس دلیل نشتا نقامت کی ددا سے نکئی و ابو جحیفا نند دو اسمو نند دو وحد ابن عبداللہ السوائیو وحد ابن عبداللہ السوائی نسبت دے سوا اثر ابن عامر تھا نبی کی در توفر جو مسئول طریقہ راگا چی غبونو کی دی گتی ورکی او دیکی دا غدو فائدیش وی باب ما جا فی التسویب فی الفجر باب دے پا بیان دا غر و آیاتو کی چراغ دیدی پا بارد تسویب کی پسا باکی د تسویب معنا صدا لغوی معنا د اعلام بعد الاعلام اعلام کول پس د اعلام نا او شرع د دې اطلاق په دوه شی زونو کې یو د حیال الصلاح یا الصلاه پس الصلاه ته ومن النوم ویلی دې ته تسویب وایي داد و سبادم اذان پوری مخصوص دے او پا باقی منزونو کے ناجائز دے حدیث دباب کی تصویب ندغ مراد دے چه دا سباب اذان کی الصلاة خیر من النوم ویلی یا دیم مانا دا تصویب دارا چی دا اذان او دی قامت تو من کی سوک چگه کی اوازی و صلاة جامعاتو حی علی الصلاة یادا سی بلیو جملو وی ندا سی تسویب اکثر علماء وی دا بدعات و مکروح دے ذکر دا سی دا سی تصویر دا نبی علیہ السلام فا زمانہ کی ثابت نو صرف باقی زمان امام بو عصف رحم اللہ وی صرف بعض علماء وی چه مشتغلین بالعلم دفار دا خبر دا اے یو سرے بس مفتی دے قاضی دے بام ویرشی خودے تو مطالعہ کلا گیا رے دینی مسائل لکھئی ندے قامت نمک کی قدر سو کیا جہاری ورکی نبال علی تا مباہ ہوئے بعد دې تسوی مباح وي دا ضرورت په مقرره کې راغله په علم کې اختره دې باب کې دغاون تصویب مراد ده و به قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا ابو اسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى رحمه الله تعالى عن بلال بلال رضي الله عنه روايته قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دي فرمائي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلي لا تصوبن في شيء تصويب مكوا پیوشی کی دمونزننا اللہ فی صلات الفجر مگر دکبات و مستی اصورات خیر من النوم و آیا قال و فی الباب نبی محضورا قدبات کی حدیث دے بابو محضور رضی اللہ عنہونا دی تم نبی علیہ السلام ویلی چې د سبا په موږ کې صلات خیر من النوم وایا. امام بصری حدیث د بلال رضی الله تعالی عنہ رسول الله من حدیث ابی اسرائیل الملائی و ابو اسرائیل لم يسمع هذا الحديث من الحكم ابن عتبة قال انما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم ابن عتبة دا حدیث او باغنا اوریدنه او ابو اسرائیل اسمه اسماعیل بن ابی اسحاق وليس هو بذات القوي عند اهل الحديث ابو لما ذا حديث فنذات مضبوط نريد. وقد اختلف اهل العلم في تفسير التصويب اختلاف كره علماء في تفسير التصويب كي قال بعضهم بعض العلماء التصويب دي سوي يقول في اذان الفجر چوئی پباند سبا کے الصلاة خیر من النوم اور اقول ابن المبارک و امام محمد رحم اللہ رہے. وقال اصحاب کی تصویب غیر حالا ویدی اصحاب کی تصویب تصویب کی بغیر دینا شراطم ابن مبارک رحم اللہ رہے. قال تصویب المکروح وی تصویب مکروح وشیعن دائی شیر احدث الناسو چه خلق د ځان ناراضي دا کړه د بار نبی صلی الله علیه وسلم پد نبی علیہ السلام نا اذا ابن المؤذن دا تفسیر کوي اذان کی مؤذن فسبت القاب او قوم پر اصلو کی لکتا ہی ان کی نقال اور اپاسی وہی پمن دا غان قامت کی قد قامت الصلاه حیا علی الصلاه حیا علی الفلاح بدون کی دا یوزی طریقہ دی تو لگا او بد اتویلی قال وا الذی قال اسحاق او دا حکم اسحاق رحم اللہ علیہ و تصیب الذی دا تصیب بعد قد کرہ اهل العلم کی علماء دا بد گنے والذي ودا قد احدثوه بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم سيدنا النبي عليه السلام نرست جو کرے. والذي فسر ابن المبارك واحمد اوغت تفسير ابن المبارك امام احمد کرے ان التصويب تصويب دار يقول المؤذن في اذان الفجر چوئی بانگ ویون کے پبانگ سبا کی الصلاة خیر من النوم وقول صحیح دا قول صحیح ہے. ویقال له التصویب ایدون اغیتم تصویب ای وهو الذي اختاره اهل العلم ورأوه دا ورما ورسلے اویدا چوئی چدا درس و مسنون ہے. روایت سے داخل ابن عمر رضی اللہ عنہما نو کانے اکول فی صلاة الفجر چد بوئی کمزد سبادان کے صلاة خیر من النوم داتی میری. ولیان مجاہد روایت سے امام مجاہد نے دے فرمائی دخلت زور نمنا شون دابدلہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سر مسجد الجمعات تا وقد اذن فيه فدي جمعات کے بام ویلے شر ونحن نريد ان نصلي فيه مغیر آدھو چی پدی کی مجھو کو فصوب المؤذن مؤذن تصویب شروع اقل کو لے لید آزان اقامت پر من کی مجھ لرا چاہ صلاة جامعت حی علی الصلاة حی علی الصلاة فخرج عبداللہ ابن عمر وتے عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ من مسجد ابن مسجدنا وقال ویلو اخرجو یا اخرج بنا داسی فرمائی لی اخرج بنا یوباسا مونگا من عند هذا المبتدع ددی بدعت دخوانا اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم يصلي في يوم الجمعة كهم زنقوا قال وإنما كره عبد الله التصويب الذي بد غنل عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ تصویبا احدثه الناس بعد چیا خلق رست جوڑ کھنےو رست دزان دا تصویب جوڑ کھنےو ندا غی بد غنل او مکروہ غنل باب ما جان من اذن فهو یقیم باب دې بیان د دې کې چراغري چا چې اذان کنا غوې قامت کوي په دې قال حدثنا حناد قال حدثنا عبدت ويعلى ابن عبيد عن عبد الرحمن بن زياد بن عن عم الافريقي عن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث السدائي رضي الله تعالى عنه قال فرمايا زياد بن الحارث السدائي رضي الله عنه امرني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان اوزنا ما تر الله دی حکم کرو چې زازان وان فی صلاة الفجر فمز د سبا کی فاذن تن زازان ویل فاراد بلال ان کیما اراده لرلو بلال رضی اللہ عنہ چې قامت او کی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورته فرمایل ان اخاص دائم قد اذنا دا غرور صدا دا اذان کرو من اذان فهو یقیمو چاکی اذانو کونو غب اقامت وی امام شاکر احمد اللہ مکروح دی جبل سر اقامت وی امام بحری خر احمد اللہ مکروح دی ویدتا ابن مکتوم رضی اللہ عنہ دبا اذان میو بلال رضی اللہ عنہ با اقامت کولو اکلب بلال رضی اللہ عنہ اذان میو ابن مکتوم رضی اللہ عنہ با اقامت کولو ہاں دا حدیث محمول دے قدے چیو سری بانگوی او بل اقامت کئیو دے پی خفکی دا بل پی اقامت دمانی وحشت او خفکان را دی نو بیا دے بل نوائی قال في الباب عن ابن عمر في باب رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال ابو عيسى وحديث زياد انما نعرف من حديث الافريقي دعوا غد سيجن والافريقي هو ضعيف عند اهل الحديث دیر علماء دا حدیث منیس کمزور ضعف ہو یحیی بن سعید القطان کمزور برگول زدر یحیی بن سعید القطان وغیرهم علماء دا جرح و تعدیل قال احمد امام احمد رحمه اللہ ولاکتب حدیث الافریقی زدد حدیث بلکم نام قال ورائت محمد بن اسماعیل وإما قتل الإمام ترمذي ومحمد بن إسماعيل رحمه الله يقوي ابنه شدد كار مضبوطه ويردار علي داس ضعيف نه ويقول هو مقارب الحديث اي بلوچ دا مقارب الحديث دي او دا الفاظ دا تعديل نبي امام بخاري دي توثيق فرمائے رحمه الله والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم عمل قدي حديث من اكثر علماء ديوي ان من اذن فهو يقيم شا في بانغ ان اغل قامت كاي هذا اقامت كاي وقبل شاو نبان راغل قامت سمجھے دے خورت اکی کم دے نبار علماء فرق نشتا دار امام ابو حنیفہ امام مالک رحم اللہ قول وی با چچا اکی اقامت اباد امی غور دار چچا نانوی لی اغد اقامت کی اغا دی سون کی اقامت دیون کی. باب ما جا فی کراہیت نظان بغیر وضوء اول کنا باب دی پو بیان دی کی چی مکروہ دی ازان دیو دسا وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا وليد بن مسلم عن معاوية بن يحيى الصدقي معاوية بن يحيى الصدقي دا مصدر كتير على رأسه تكنه كاري على بلغ من الخير يا إيه ملك على غالب الدول الله دمواوی ابن یحیاء صدقینا عن الزهری اغد امام زهری رحمه اللہ نروایت نکل کئی عن ابی حریر اغد ابو حریر رضی اللہ عنہونا اغد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نقال اللہ عزیز لا یؤذن الا متوضعن اذان دین کئی مگر او بسوالا دا حدیث دلیل دے چیرا اذان دی او دسا مکروح دے و دا حدیث ضعیف دے و بهی قال حدثنا ابن موسیٰ قال حدثنا عبداللہ بن وحب عن یونس عن ابن شہاب رحمهم اللہ قال ابو ہریرہ ابو هريره رضي الله عنه يا حديث موقوفا لا ينادي بالصلاه الا متوضئ بان دنوي د مزدفارا مگر او دسوالا ابا موسى وهذا صح من الحديث الاول دا موقوف حديث دا مرفونا صح ده ابا موسى وهذا ابو هريره رضي الله عنه لم يرفع ابن وهب دا مرفوع نده گردول ابن وحب وهو صح من حدیث الولید ابن مسلم ادا صح ده حدیث دو ولید ابن مسلم نا امام زهری لم يسمع من ابی حریرہ دا غسما دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نشتا اختلاف ده دو لما وفاغان کی علا غروزن بیو دسا ففرحہو بعض اہل العلم بعض علماء بیودت آزان مطروب برزولے وبی یکول الشافعی و اسحاق تا قول امام شافعی و امام اسحاق رحم اللہ ورحبت و او اجازت پر کرے قدی کے بعض اہل علم کہ بیودت آزان درست و مطروحن وبی یکول سفیان سوری و ابن المبارک و احمد دئی وی کسوک دیو دسم اذان وی ندا درسته باب ما جا ان الامام حق بالامام اقاما باب دے پو بیان دلی کی چه امام دیر حق دار دے پو اقامت سرا سنگا حق دار دے امام چه راشی مالا دے اقامت شروع کی ادانت کیا غنیشتا ہوتا ہے اقامت شروع وبی قال حدثنا یحیٰ بن موسیٰ قال حدثنا عبدالرزاق قال اخبرنا اسرائیل قال اخبرنی سماعت ابن حرب رحمهم اللہ سمع جابر ابن سمرہ داوری جلی جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ نے یقول چیوئے کان مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمہلو دب مہلت ورکول صبر بے کولو فلا یتی میں قامت میں نکولو حتی ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل بوتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کد خرجش مزفار روت مقام الصلاة دبد مجھ قامت شورو کو حین یراہو کلشد اللہ حبیب دیو قطرو حرابی سے حدیث جابر ابن سمرہ و حدیث حسن صحیح او دیس اسرائیل انسماک لا نعرفو من لا من هذا الوجه وهاکذا قال بعض اهل العلم ان المؤذن املك بلغا دے دیر اختیار من لفاظان سرا والامام املك بلقاما اے امام دیر مالک دے تے اقامت مؤذن خود وقت بازانو کی اقامت با علاقہ